un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu te uita la tine, că ești atât de slab, nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot vechează Dumnezeul puternic Savaot. Căci niciun păr nu-ți cade și nici o clipă nu, că nu-i nici o încercare decât prin voia Lui. Căci niciun păr nu-ți cade și nici o clipă nu, că nu-i nici o încercare decât prin voia Lui. Iar dacă crezi puternic, nimica nu-i spre și totul se va întoarce spre un și mai bine al tău. Nu te-ndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, în fiecare clipă vechează Dumnezeu. Nu te-ndoi, ci crede când ceasul cel mai greu, în fiecare clipă vechează Dumnezeu.